این قضیه ناقلش الان حیات داره، از آقایون علمای حوزه نجف بود، زبانش عربی بود، هر ساله برای منبر شیعه های بحرین میرفت بحرین، سفری به ایران آمد، در جمعی از دوستان این قضیه رو تعریف کرد، من از خودشم شنیدم، این آقا الانم زنده است، تو کشورهای عربی ایران نیست، گفت بحرین یک دهه محرم برای شیعه ها منبر میرفتم چندین سال قبل. یکی از وزرای کابینه دولت بحرین با من تماس گرفت، حکومت دست اهل سنته، گفت شب عاشورا یک مجلس ما داریم، شما باید بیای توی این مجلس منبر بری و روزه هم باید روزه حضرت زهرا رو بخونی، همونی که تو جلسات شیا میگید بگی، تقیم نکنی. من یقین کردم کاسه زیر نام کاسه است، میخوان ضبط کنن، بعدش هم بگن ببینید این مبلغین شیعه رو، این حرفا رو نسبت به خلفا میزنن، شیعه های بحرین رو سرشو به باد بدن. بهانه آوردم، گفتم من شب عاشورا وقتم پره، منبرا گو هر وقتی آزادی، کی؟ گفتم مثلا 12 شب، گو همون موقع بیا. انقدر اصرار و اینها که من دیگه دیدم جرأت نمی‌کنم، ویزای منو دادن، توی من غریبم توی این کشورم، چه بکنم؟ گفتم خب حالا میرم یه کمی با تقیه مثلا یه چیزی میگم و میام، این چیه قضیه. آخر شب عاشورا رفتم دیدم یک مجلس منظم مرتب خیلی دقیق، آقایون یه عده‌ای نشستن، یه پرده کشیدن عین مجالس خود ما، خانم‌هام پس پرده با یه احترامی به من گفتن آقا بفرمایید منبر، در گوشم باز گفت روزه از زهرا بخوانیا، گفت من رو منبر نشستم به دلم خطور کرد که خب من اگه تقیه کنم شد مسئول باشم پیش از زهرا، اینجوری میگه، ما میگیم از زهرا نجاتمون میده، من به هر حال میگم. روزه رو که شروع کردم شب عاشورا روزه از زهرا، دیدم اینا گریه میکنن، صدای خانمان پس پرده با جیغ و داد میاد، نشون میده حالت خاصی. به هر حال من از منبر اومدم پایین، جلسه تموم شد، گفت بفرمایید این ور شام، دیدیم بعد شام مفصلی هم تهیه دیدن و پذیرایی گرمی کرد، دید من چی مات و مبهوتم، جمعیت که خواست بره رفت خلوت شد، گفت حاج آقا میدونی قضیه چیه؟ پسرش از در حسین بیا، پسر 18 ساله شد 17 ساله اومد، گفت بابش نشست. گفت من سنی بودم، خانمم سنی، خانوادگی سنی، این پسر 3-4 ساله بود، اسمش خالد بود، یه روزی خانمم زنگ زد به محل کارم، بیا که بچه در خطره، دویدم اومدم منزل، دیدم یه از این سکه های بحرینی مثل سکه ریال عربی درهم دوبه اینا که خیلی قطور و زخیمه و سکه های نقره‌ای، این چجوری بچه بازی میکرد رفته رو حلقش، الان داره بچه خفه میشه، بچه رو بردیم بیمارستان بحرین، گفتن کار ما نیست، سریع برسونید لندن، هواپیمای اختصاصی دولتی بچه رو بردیم لندن با خانم، بچه رو بردیم تو بیمارستان مخصوصی، شروع گفتن من نمیدونم کدوم بیمارستان بوده، اومدن اطباء به عنوان روابط دولتی و غیره، بعد از بررسی های لازم گفتن که غیر از عمل راه دیگه ای نداره، 99% هم مرگ، 1% احتمال نجاته، حالا این سکه چجوری رفت که در نای رو گرفته که آروم آروم اثر میکنه خفه میکنه، این خیلی هم طول نمیکشه، کاری هم از دست ما بر نمیاد، امضا میدید 1% احتمال خوب شدن ما عمل کنیم. خب من به مادرش نگاه کردم، مادر به من نگاه کردی، 1% احتمال خوب شدن چیکار کنیم؟ یه وقت مادر اومد تو حیات بیمارستان با گریه به من گفت که مگه حضرت زهرا فقط مال شیعه هاست؟ این نکته آدم آتش میزنه، مگه از زهرا فقط مال شیعه هاست؟ باخه دختر پیغمبر ماست، شیعه ها خیلی ادعا میکنن، یا زهرا امشب شام ولادت شماست، ما هم ادعا میکنیم، بله همه دلخوشیمونم به شما که مادر ائمه اید و همسر امامید و دختر پیغمبرید، امشب آبروی ما رو نبر تو این جلسه، یه صله‌ای به همه عنایت بفرما. گفت بالاخره دختر پیغمبر ماست، یا متوسل حضرت زهرا بشین، اگه نتیجه داد معلومه شیعه راست میگن، اگه نداد که حالا میگه منم چاره ای نداشتم، با خانمم تو بیمارستان لندن رو به مدینه ایستادیم گفتیم السلام علیک یا بنت رسول الله. یه وقتی دام پرستار میدوه میاد، گفت بیاین بچه‌تون عطسه کرد، سکه افتاد بیرون، آخه سکه ای که بیمارستان بحرین و بیمارستان انگلستان اصلا امکان، گفتن معجزه شده، گفت اسم بچه را همونجا گذاشتم حسین و این همین پسره، هر سالم تو عاشورا مجلس عزا میگیریم اما روزه زهرا را میخونیم. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیحتن اندالله اشفعی لنا اندالله.